أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فلشد منكرين قبائح مخك ذكركم موس په حرف د ف سره تفریق کوي په مخکې باندې او تسلی ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فتولانو نو مخ واړوه د دی نه مخ واړه مانه بې پرواشه دی نه بیان تا کړی دی هغه ستاسې مواري وه باقي کدي نه مني او د قبایحو کې اختر الله ته پرېږده فتولانهم اعراض قد دینا مخوالا ود دینا یوم یدعو الداعی الى شیء نکر فاغرس چی آواز بو کی آواز تون کی یوسیز ناکارتا یوسیز دیر سختا تفی بی اخروی شروع شو و بیان دی تینزو حالات و دی یوم نمخ کی لفظ دی انذر هم پڑی یراولا ورکا دی داخل وزینا چی آواز بو کی راپلل بو کی راپلون کی دعین مراد اسرافیل علیہ السلام دے او د دعوت مراد د شپیلے والی د پارا د دوبارہ چون د خاص بعد الموت شیئن نکر دے کے حشر حساب میزان کل حالات تا اشارہ دا خوشعن ابسوارهم کزی بویستر کی دے دی یا خرجونا من الاجدازے روزی بدی دا قبرننا کاننہم جرادن گویا کی دا ملکان دی منتشر فاروارا ذلت د اسری او عاجزی دا د سترګو نه معلومیږي چې د شرم نه کته کته ګوري د دیو جه د ابصار تفسیسو کو خوشان ابصارهم د سورې قلم درې سره یو خو سورې شورا بین سره یو کې انداز دي کوي چراغ ملخان ته وې او تشبیه ملخان سره په ډیروالی کې ده او دارنګې په جمع کولو د لوی وړو کې ټول برا جمع شي او منتشر اشاره ده چې په صفونو قطارونو باندې ګډ وډ وي یا سورۃ القارعه کې وی یوم یکون الناس کالفراش المبسوس دا خلق بل اعداد پتنګانو په شان دي چې خواره واري بل ته تشدید پتنګانو سره ورکړل او دلته د ملکانو سره راولې دې کې اصل کې دوه حالات ته اشاره اول حال دا ده چې د قبرون نروزی ناول بډیر پریشانی د ورتلو طرف به د مانو نه چې په کومه غاړه لاړ شو لکه چې پتنګام یو طرف نه دی یو طرف دا دی نه لږ وخت وسپا یو طرف نه خبر شي چې دای دې طرف ته دی لکه ملخان به په یو طرف روان شي تیل به بیا ښه دې دیم حال نه موتیین الدا منډي به وهي اواز کوونکی تا اوس طرف معلوم کوکا موتعین دی موتعین لفظ کې ډېر معنی شوی چې مقبلین عامدین ناظرین مسرعین فاتحین اذانهم الى الصوت ترتبی وغیرہ ذکر کړي تیز لون کی وی مهدعینا مهدعینا سټونه بوچتهونکی یا مهدعینا قصکوونکی وی یا مهدعینا نیغ نظر کوونکی وی یا مهدعینا وګونه وا کلاوونکی د پاره دا اوریدو ادا ټول معنی یو بل تنځ دی دی مانا خبه دار وی یقول الکافرون وی با کافر خلق هازا یوم ناصر دا دروز سختان لکه سور فرقان شپگی شعات کی ترشی و سور متصر نا هم لسم آیات کم دی دوری نا خواه گروس تینزا حق واقعات ذکر کی دا پارد تقریف تینزا حالات ذکر کی دا قیامت اس تینزا واقعات دو گورا کذبت قبلهم قوم نوح نسبت تا دروغ وکړه مخکې د دې قوم د نوح علی السلام نوح علی السلام ته فکذبوا عبدنا دې خلقون دروغجن وګڼو بنده زمون یا دروغجن کاغي بیا بنده زمون نوح علی السلام یادې کذبت اول واخره کنه د قوم نوح په دوه کړه ته تکذیب ذکر کوشي کذبت او کذبوا اشاره د کثرت تکذیب ته یا استمرار ته همیشه و یادم اولوی تکذیب نه مراد د توحید او د قیامت تکذیب ده ا د دین تکذیب نه د رسالت تکذیب مراد ده فقط زبو اپ دنه ز کو سره ذکر کو درو جنه او کانو بند زمونګه وقالو او داسه وه مجنون داخ لیوانه ده پر نوحره کرام بارا کې ده لیوانه ده اواز دجر واز دجر او زور له شوم کو زور له شو دا د زجر نه ماخوذ ده ا دادان فاصل کې 13 دا زجر نه دی باب افتعال دی زجر نه خدان کی سره بدلیږي لکه څنګه چې الوسیغه قانون نه د تاکید او د مبالغې د زجر د پاره باب افتعال استعمال شوی دی او زیرو د فعل مجهول ذکر کړل دی ا دا اصل کې اوت په مخ کې قالو باندې دا قول د الله دی معنا وزدو جر دی معنا کړو هغه د دعوت کولونه لکه سورې شعراء او تل شپاره کې ذکر دی یا تبدی کو مجنون باندے دیوی مجنون دے وزد و جر او پیریانو پہ حملہ کرے رام جناتو والا دماغ خراب کری دی وزد و جر دا جرہور جن نو دا داغی مجنون اندلان دے نو دا قالو دا پاس امرہ وستیشی او دا اللہ وینا دا چی دی دا سے ہوئی جی لیوانے دے او اللہ وی وزد و جر او من ام کلیشو دا بیان نام اسور لیشو اور اٹلیشو بن کلیشو یا دا مجنون د پات عاطف کا نوانا بدا سکے چی دی دام ہوئے چی مجنون دے او دی دام ہوئے چی پیریانو پہ حملہ کرے دا اس دجر دا جی پیریانو گڑ وڈ کرے دے دا دیر از زڑا مسئلہ لکھا چی پیریان رالو پیریان لنو اتلا پیریانو پر سکار نشتا خو خلقو کے نمون دیشتی دکتا چی او واقعی نیم بلیشائی او بیا خصوصا دے زنانو کی دا خو بیا ٹوز ضرور دی سلو کی بیوی ٹھیک دا نور چې پوری دماغی مرزونه شرطا یا مستی بل څه شي نه وي دا زړه نظریه ده خواز دو جر د جره جن فدا ربه نو دعا یو وکتا د رب خپل نه نوح علی السلام د الله نه سوال وکړ انی مغلوب ان شي یقینا د کمزورې ما فانتصر نو زما بدل واخل د دینان یا الله د کمزورې ما زما بدل والی دا یې شمالي دعا ده او تفصیلی دعا به ان شاء الله سوره نوح کی راشی کا چلتا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك انت براش او مغلوب یو سوال دی بده مقام کې چې دا هو خلاف دی سوره مجادله او سوره صافات نه سوره مجادله 21 سنحات کې عمر راشی سوره صافات 173 کې دی جواب داو چې دغه آیاتونه رستو د نصرت د الله نه دي او د دې کې مخکې د نصرت نه مغلوبیت مراد ده فهم جواب دا لري چې پاک آیاتونو کې چې وی غلبه د غلبه د حجت او د دلیل مراد ده او په دې آیات کې غلبه د قوت او زور مراد ده ظاهري او درېم جواب ابن عطیه کړو چې مغلوب نه مراد ده لري چې دعای شر غوښتو کې الله مجبور ما اخرې نه کولې مجبور کړم تیرو کولو ته یا الله مجبور شه الله ولا سوال قبول کو ففتحنا ابواب السماء 11 بار آیت کی اشارہ دا چې قبولیت د دعا یو ش ففتحنا ابواب السماء را پرانستی مونږ دروازې د اسمان بما ایمن حمر پاغو بو ډیرو رابیدون کو اباب السما په حقیقت باندې حمل لې چې دا اوبید اسمان نرور ولې او ظاهر ادا دا دین تفسیر داو چې نه دا کنایه ور ډیرو وریا زو او منهمر انهمار وی اصل کې هغه بو ته چې ډیر را روانې او ټوکونه وی شرابې ډیر تیز سره راته او ډیر رابیدون کې او فجرنا الارض عيونا اراويست من دزمکینه چینیم ارض مراد من الارض ده او د مبالغه لپاره من حذف کړل دي چې فجرنا من الارض عيونا دې اصل کې مداغینه تعبیر کو فجرنا الارض عيونا مونږه ذات کړی دا وې جسمه کټول چینه چینه شو او دار دینه برابرېږي دغه تعبیر دا څه وکړو مان جعلنا الارض كلها عيونا متفجره فتو القدير کې علامه شوقانی زمکه و د ټوله چینې چینې کړه لار دینه وګ شروع شوې نو بردا اسمان وې او کده د زمکه نو فل تقلما رايو دې شوې دا ټولي وګو على امر قد قدر پاغ کار چې مقرر کړي شو اسمان او د زمکه ټول وګو په الله یو دې کړې دې ته شړک وې بیا دا شړک پیراوي او دا امرن قد قدرنا مراد مقدار دو بو دے یا مراد دا دین حال لے مانا حلاکت دا قوم پا تقدیر کی دا مخکن لکلے شئو چیدی با توفان سر اللہ تباکی پشڑک پہ تباکی نبیا اشارہ دا مسئلے دا تقدیر دا دا پاغ پیسلو چی تقدیر کی شئو اکنا قد قدر دین پتو لگے دا چی دنیا کے سمر و حوادث رازی دا تول لکلے شئو دی مخی تقدیری شئو دے علا امرن قد قدر پاغ کار چې مقرر شو د الله د طرف نه چې حلاکت د دیو و حملناه على ذات الواح و دسر او سور کومو علیہ السلام على ذات الواح پاکشته تختو والا و دسر او میخونو والا دیکی طریقه د نجات د نوح علیہ السلام او داغه د ملګرو مراد دیدره یار لسم سوار لسم کی او دسر جمع د دسار دا او د ساروی خیتم من لیف دا د مونږ مونږ وغیرہ نه چې کم پړې و ناړې جوړ شي کنه هغه ته وي غټ پړې مضبوط او چاې پیدا خيود دي تو شد به حال الواح السفینه چې د کیشته تختی پاغي او بر سره تړلې چاې قطادر رحم الله او د سر مسامیر ته وي مسامیر د مسمار جمع د میخ ته وي معنی دا غم یخونو دو سرت به السفینه چې پاغه د کیشته تختی او بل سره جوړاو شوی وي کله یې شوی وي عبد الله ابن عباس وی تسر کلکل ته وي کلکل السفینه ګرګس کې ودمو وایو د دې د مخ کې طرف او هغه د زګه وی چې پاغه سره هم وبد فکای کنه د زګه وی چې و دو سر د سینه د کیشته چې هغه سره وبد فکیږي دا چې کیشته چې تختو والا او دا چې کیشته چې سینه والا ګرګس یو چاغه سره وبش نه کناغه څه کو ته دوسرو ټول معنی کول شي دلته تجریب عیوننا روانه وا پستر کو زمونږه بس ساده متشابهاتونه دي اشاره د حفاظت تعالی ته طرف نه زمونږ مخ ته ولاوي جزاء لمن کان کفر دا بدل غسلو دا غچا د پارا چې داغنا شکر شي وا دا چا نه شکر شي وا د نوح عليه السلام چنا هنین سو کالا مسرسلی مسرح کولا و خلقونا منلا رمن نمراد نوح علیہ السلام نے چراغن انکار شو اگر دیر صبر کڑو مجزا کو مانا دا ثواب یا دا بدلے غستو شکن چدا دا اگر دا پارا بدلہ غستو یا مراد دا دین اللہ دے نمانا بدائی چدا بدلہ غستو لمن کانا کفر تالا اللہ چدا اگر دا احکام انو کفر شو مانا تزاو پا آغا چا چاگی کفر کڑو دا اللہ پا مانا دا علاقہ تزاوات پا غچا کانا کفر چو چو کفر تے صادر شیو او دا سنگلی شید جاغو تا احکام انو کفر شیو جزا پا مانا دا اقاب و سزا دے اللہ پا مانا دا من کا جزا ان لمن کانا کفر مانا ممن کانا کفر بدلوا بدلا غستلو دا اغا چانا چا اغا کفر کرو یا دا اغا چا دا پارا چا دا اغا کفر شیو ورومبه معنا واضحه ده چې دا بدل غستلو دا غچا چې دا غنا شکر شی وا کوفر ومانا لغوی نوح علیہ السلام یادی او بل کوفر دا غشی او کرولې په پیغمبر ایمان اورل پکاري او دیونه مرن کوفر یو کوکا او لقد ترکنا آیا او یقینا پری خود مون دا قصه نخا او حل من مذکر نو آیاشت سوک نصیحت قبل اونګه دا پیندل شپاله سول سات دی دروالو کی تنبیه ده د پار د نصیحت غستو د واقع د نوح علیہ السلام نه په عذاب د منکرین او په نجات د ایمان والا ترکنا هر کی دا ضمیر ټول کیسه تراجه دي مخکې واقع تا چاې ضمیر کیشته تراجه دي او په دې احتمال ترا هم دا مراد کیږي چې پر خود همغه کیشته معنا سورہ یاسین کو سلوی اخکر آگلیو مرات امثال داغی دی لیکن امثال داغی یا کشتے چردی امت مکنو خرکولی دلیو اور اس کنوم داغا کشتے سے تختیلی دلی دی چھو اسوی ملا در روز پورشتا پا کوہستان ارارات کے اس ہم دی جودی غران علتا کے ہو دا وستواتل الجودی دی جودی دا پاس آغا برابر شیو آغا کشتلا ہو سنو آغی آغا بقایا لاشتخا او آغا عجیبگر محفوظی کری دی مذکر اصل کے مستقر و باب افتعال لے قانون نزال دال شبیا اور دا تیم دال شن دال بدال کے مدغم شبیا اور تبدیل و ادغام کے اشاری مبالغے تک نصیحت اغسطو اغدا جزان کے انقلاب پیدا کی پاکی دو عمل کے لکہ سنجری صغہ کی تبدیلی رالا دا سے تبدیلی پکار دا دیکھے فحال میں مذکر نوائے آشتا سوک نصیحت قبل انگے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ نُصْرًا كَشَاعَذَابَ كَمَا يَرَى الزَّمَانُ كَيْفَ دَ اسْتِفْهَام تَقْرِيرِي سَرَدَ تَعْظِيم نَ او عذاب زمانو د پاره د منکرینو د قوم او نذر يره و د پاره د رستو خلق نو نذر په معنا د انذار کا یا نذر جمع د نذیر دا او نذیر يره ورکون کی دوی يره ورکون او بهتر دا چې معنا مستری وکړه نو معنا یره ورکول زما یره ول زما ولقد یسرنا القران للذکر او یقینا سان کړل موږ د قران کریم د پاره د نصیحت اغستو په حال من مذکر نو یاشت سو نصیحت قبل اونکه مراد د ذکر نو نصیحت اغستلې او سان دی بیا دا چې واقعات د تیر شو قومونو رسولانو په آسان او الفاظو سره بار بار په مختلفو طریقو ذکر کړي چه هر جبی والا چه باربه لگ دیر کوئی گی اغد نصیت غستیشی او دا آیات رسلور واقعو سر ذکر کرده اشاره دا چه هر قصر دیر کسو که تذکر دا پار آسان شویده دا القرآن نمراد هر اغا واقع دا چه دا قرآن پا عبارت دستی کی گی یا مراد دا ذکر محفظ دے ذکر دا صلب صالحین و نمکل لی چه تورات انجیل و زبور سیوا دا انبیاؤنا امتیانو کے با چانش یادو لی او دا قران کریم خصوصیت دا دی چې واړه لوی نارینه او زنانه یا ټول یاد کی یا پادي سورتونه دا غي یا ټول شي لکه سورہ کبوت 49 کې تیر شی او مثلا معنا مونږه آسان کړل قران د پاره د یاد ولوم وګوره سورہ غټ کتاب دی او بیا هم په زرګونو حافظان دي دې په زرګونو نه پله کونو په کلی کې بزرګونو دي نو تاسو دنیا کې چې ګوري دا چې کتاب بل نشته چې دا غي دوره یا ته اونګي غا الله پان کړي دی استرن القران بلر کتاب چې ده کنه دا غي سو کې ده اونګي ونی چې ته او قصو کا ته وای او دا الله پان کړي دی نګن کسان دي چې غا دا یادول شي غا دې کې یو خبره یاد وساته قران دغه معنا چې واره د ذکر د پاره آسان دي چې نصیحت ته کلی دې نه دی ویلې چې تفسیر د پاره آسان دي کنه جر سره دی راځي ردی تفسیر دی کوي تفسیر د پاره کم از کم هغه علوم وکړ دي چې کوم علوم د عربی دي صرف نحو چې وته وي ګرامر چې وته وي معانی بیان چې وته وي د کاسه په دې نه پويږي کم از کم چې دوره علمیه ته خوې کنه چېر د عربی د تفاسیر نه اخس کولی شي دا غیر نه راغستل کولی چې دوره علم هم دی او سړی نشتا هغه بیا لګیا دی نه بیا دا د پاره اسلامه طریقه دا ده د بچاو چې په کوم عجبه کې لګیا لري دا عجب یو تفسیری مخ ته یې دا غیر نه لګیا یا کاغنی مثلا اردو د شي پویږي بخو هغه مخ ته یې دی او عالم دی مستند او داغه تفسیر دی حواله دی پاغه ورکی چې ثاني لیکلی بیا د ځان حواله نه بلکې غیر دی وګوري چې هغه سویلې دی پلان کې ته په خپل تفسیر کې پلان کتاب باندې حواله ورکړي ولې ته خونه کوي کتاب ته رښتوم نه څنګه باندې حواله ورکړي او زه خو دا حرام هم دي چې اوسري او کتاب نه لیدلې حواله پکې نه لیدلې ا دې بیا موي دا کتاب کې لیکلې دي الکه هو پلان کې ویلې چې لیکلې دي پکې دا کتلې خپل ډیر خرته ما حواله یو ځل دوه نه تاسو کوز ګرګونو زره زه حواله ګورم په حواله بده په یو دی باندې ورکړي خپل دې کې پیدا شي ډیر لوی ګډوډې شي پکې یو دې خو نه وي هغه تراله دا غزه نه مګر پکې دي شي چې کوم مفسر دې اکثر چې کوم نسخه نو پای کې هم پاګه سبقي لیکن کا ته پاګه سبقي نه ملایږي ته ورپسې ګرځي ګرځي ګرځي ملاو باندې شي ته ډیر کړه دا شي وي دي چې یو خبرې پسې یو مفسر حواله ورکړي دا چې فلاني راوړي دي او هغه فلاني پسې ګرځته راو پیدا نه کی ټولې به پوری نه دا څه پکې مشي وي چې په دریز له تنور دلا غزه کم کال شهره ما خپل کتلې دي نو رسو ته معلوم کړي لا خدای دې کې کم از کم چې دور علم وی کنه چې دا نه نو پاغه مفسر حواله ورکا په مزه وې دي چې لیکلي دي ثاني کتاب راول دي ثاني نو پاغه حواله ورکا ټیک اخلاص لیکن چې دا سره مخه دې نشتا او علم د هم دغه شان تر او بیا د قران ترجمه کې نو بیا هغه نه روا غته هغه نه روا چې اکثر به د قران خلاف او د حدیث خلاف وي او دا ډیر کسان مونږ ولې دل چې هغه د قران درسونه کوي خدایا ساته او بقار ان يقرا القران والقران يلعن دیر کرتا یو قاری سے وہ یو دستور کی یو بیان کو ان کے قرآن ولی اور قرآن پاگل لعنت ہوئی لعنت سے بدی ہو جو جی دا خود ما مانا نوا دا سنگا غلط مانا دیو کرا غلط تعبیر دی رو باتا اور بلکہ دیتے کہ یو شان مانا رہا تا بل شان ہو کرا تو ماضی مزارے نہیں پوئے گی او دام نہ پوئے گی دن دا ماضی ہو مانا دا مزارے دا یا مزارے پا مانا دا ماضی دا یا دن دا جملہ حال لے یا دن دا مطلب دا دے دیو جنا دیر دا دیر پار آسان نہیں دے دې د قصو د اورېدو واقعات اورېدو دا غینه د عبرت غستو د پاره ډیر آسان دي دا رنګ دي یادولو د الفاظو د پاره ډیر آسان دي یو سړی دا هغه چې په انګلیش دا چې په اردو دا لیکن بیا هم قران شروع کې هغه یادې په یادولو کې آسان دي لقد یسر القرآن للذکر دا ټول معنی دي کذبت ثمود بالنذر دې سره په مو واقعا هغه ذکر کوي چې قوم عاد وګوره د هود علیہ السلام تکذیب کړو کله چې د تکذیب د قوم د نوح علی السلام زمانه او خداوا ناغه تکذیب مقرر ذکر کړو دا عادیانو تکذیب داغي په نسبت لږ زمانه او نو مختصری ذکر کړي اختصار سره وی کذبت ثمود بالنذر نسبت د دروغ کړو ثمودیانو کذبت ثمود بالنذر ير ورکو ان کوتا کذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر مكذبت ثمود بالنذر دا ته ترتیب سره کذبت عاد بمنمنا نسبت دروغ کړو عادیانو مان چاته خپل پیغمبر ته هود علیہ السلام ته فكيف كان عذابي نصرنګ یو عذاب زما او نذر او ير ور کول زمام ير ول زمام مصدری معنا او کا او بیا تفصیل د عذاب وګورم 19 20 آیات کې داغه تفصیل کړي ان ارسلنا علیہم یقینا لو لیکلم پاغي باندې ریحان سرسرم تیله تیزا تی یوم نحتم مستمر پروس پیر کی چې همیشه واد دی په حق کې همیشه ریحان سرسرم تفصیل مې دماغ کې کړه او تیز سیلی چې داونه و سرسرار کوي سرسر یا ډیر یخا یا ډیر ګرما معنی تیر شي ولدا یوم النحس النحس اسپیرتا مستمر سمانا چاوی مستمر کشی المرتق رہو ہون نفوس پدا سی روز کی چی سپیرا و دیر ترخوا دیر ترخوا مستمر یومانا دادا یا مستمر مستمر نفوستو بالبرزخ الى القیامة چی ہمیشہ دے داغی سپیرا والے پاغی تر قیامتا اغه وکه مزاج چلے دو لا دروس په روان دی په برزخ کې دغه عذاب روان دی یا چې قیامت تلار شي اندر وځي هم مستمر وي همیشه او باقی دې پاک کی چارې وات مې تل کړو چې د نحوسه ترز د شورو د عذابې باره کې حدیث راغلو او روایت راغلو د جابر رضی الله عنه چې د شورو ورځ چې دا پیرا ده یو منحت مستمر حدیث کمزور دی باز ہوئی دا شروع روز کے لیر برکت دی او بیدی دا پارا روایت ذکر کرو غم کمزور دی صاحب دا ہدایی فلل یو فصل ذکر کړه او بدايام داغه کتاب دی هدايام داغه کتاب دی هدايا ترخیص تیر بدايه د شرح اثر کی مرغینانی رحمه الله هغه وی زما استاد کیو شیخ الاسلام برهان الدین داغه بچ کړه سبق شروع کو طالبانو ته یو په سبق او بدايه ول الاربعه نو شروع پر ته شروع کو او بیا به حدیث راغلی چې نبی له سلام وی چې ما من شین بودی ایوم الاربعاء الا قم کم کار چې د شروع پر شروع شي هغه پوره کیږي نو خلک پدم شروع وی کنه ته شروع ورته وی شروع بږي کیږي او یو هاته ځکه نه یفعل ابو حنیفه امام ابو حنیفه بدا چې قول الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه صفحه 146 د علامه الحیل کوي هغه دار نقل کړی دی داغه کتاب نقل کتاب کې او بیا مونږ وایو چې کوم حدیث صاحب د هدایت ذکر کړل دی نو سخاوی مشهور عالم المقاصد الحسنه والا د حافظ ابن حجر شاګرد هغه وی لم اقف على اصل لم اقف له على اصل حدیث اصل ماده نه معلوم او بل کې دې مقابل دې حدیث ذکر کړو خو هم کمزور دی چې جابر رضی الله عنه یوم الاربعاء یوم نحت المستمر شروع ورته رس پر رکھا قال صورت تبرانی اگر روایت ذکر کړو اوسط کې حد تبرانی فی الاوسط او بیا مولا علی قاری لگے دل لري پاخنا خو دا سره ډیر قابل کړي دي انتهائی قابل لمرقات کې کوم دا غوري کړم نتا دا باندې دا غل اهلیت لګي خو د خپل مذهب لپاره چې کوم هیلي کوي کنه هغه هیلو ته به تیاری خریان شي ولی هغه سمئی نه غي وې قمقه نا غتل دي او یی جید دی او اصل پیدا کی دي شی او داس دی او داس دی او داس دی المصنوع فی معرفت الموضوع هغه کتاب دی او مولانا د الهیلک نوی خپل الفوائد البهیه کې داغه قول نقل کړل دی لیکن دا تاریخ الممجد علامات محمد داغه مقدمه کی ہوئی چالی قاری ډیر قابل سره له خلاولا فی رائحه التعصب التعصب المذهبی کما ذبی تعصب پکې نه کنه ډیر قابل کړل دی دغه شان علامه عینی بارکی ملي دی الفوائد البهیه کې چې دا سره ډیر قابل سره ومنه تر قاری والا پته کې رائحه رائحه تعصب مذهبی تعصب مذهبی دې دوی چې خپل کمزور بیا کله کوي او د بل هغه قوی را ورځي کین یلا اوس کنه نو ګوره دا د په ډول کې هغه بل نه مونې وي ما ته ما خیال نه رهو اته اصل نه مونې رو باسي دي بل نه مونې دي شو ګوره یو دغه صحیح حدیث راغله دی دغه مذهب خلاف دی دغه کمزور کړه دی او دا هغه د پاره هغه کار کړه دی چې په تاسو ته اصل خو دي دا وګوره په کومه طریقه تا ویل راځه په کومه بوجه دا وسره الا کې و دی او تا ویل لا یې کته دی یو ورا لې کته دی دغه کوم حدیث چې کمزور راغله دی کنه نو چې هغه کومه پنه او کړی دی کنه نو ته وته بیا ریان شي چې هغه بتا دره صحیح په نظر کې ښکارا کیږي دا صحیح دی اون وایو ال انصاف عادل لوتا پاحنا خو کې دا الله مزهی په شان کړی نشتا پدې ټول ال حدیثو کې هم پیدا نه کېږي کدي کوم ډیر ځات متاسف دي نشتا کوم سره کې دا مونږ اکثر ټولو په دومره منصف انسان باندې دی کدي منصف انسان دی علامه البانی په رښت دور کې په غیر مقلدینو کې ډیر تیز مشهور دی کنه او ما سره داغه سلسله ټول موجود ده اتل ذل کې نن کبا شاف له سلسله ټول حدیث ضعیفه لیکن زه په دې هغه د علامه د جدیر کې پوښتنه کوي هغه دا سره واقعي حنفیه تم دا چې مدار حنفیه پکار لکه چې دا هغه هغه چې حدیث هدايه ولا راوړل کنه هغه به بونلې دلولې پر هغه وره نه خلا به حدیث کمزور دي نه راوړل دور دور سره دیرو باندې راغله ځانې دیګه کمزور دي ځانې دیګه کمزور دي ځانې دیګه کمزور او بیا ولا پنه نه دی ورتري او هو چې شوافی او حدیث راغله د قویری کنه صفې لیکلې دي چې حدیث انتهایی مضبوط دي انتهایی قوی دي ته انصاف بارش کولما دي الله دې ټول وګړي ټول چې دې شي د سوجناري عمر تیزی کړي او دغه حدیث بارکی چې یا خپل مولاد الهیلک نبی رحم الله علیه کېدلې ده دا خلاله قارینه راغله د پاره پنه ذکر کړی دي رسو پنه اې ته پنه وي رسو سبا 164 کې وای 145 د سوشیالي 45 سپورې کوم د تک حدیث بار کې دي ته وي انسان دې کله کله یو دي کنه خطا شي په 24 صفه کې وي ول حدیث الذی رواه صاحب الهدایا قد تکلم فی المحدثون حتى قال بعض منهم موضوع متک کتاب کې وي کوم حدیث کی ہدایت والا ذکر کړل نو محدثینو په کلام کړل تر دې چې بعض علماوی دا دروغ دي نو یا لا عجب پس دا علماو کا یو غره ته خبر نشته بلې غره ته دا نور روزو په شان یو روز ده نه پکې سپیروال شته او نه پکې سو سعادت کې نه ګټیا شته چې قرآن چې دل دوی بیا یو یو مناسب مستمر نا اکثر علما سوی فی یوم نخل مستمر علیہم سر و لگو علیہم سر علیہم مانا پا دی باندی اللہ سپے رکڑا یور وزا دیو سری پا حق کی اللہ سپے رکی و دبل سری پا حق کی ایک وقت تا چوس بھی دیو خوننی نیلی شرے ٹھولی دنیا دا پارت پیرا دا پا غیر سپے رشو او دا سی حر روز دا اللہ کہ دیو پا حق کی سپے رکڑا دبل پا حق کی سپے رکڑا دکھا یوم نخل مستمر فی حقہم داوی پا حق کی تن دیو ناسا راکل با دیسی لے خلق لان کان نهم آجازو نخل منقائر گویا کی دی تنی دا کجورو دی دوی خیستی شوی ایک اشارہ دا چی دی دا سی مضبوطو اور آویستی شو لکه اونا پا چڑو سر اسمکا کی خط لکه یو مضبوط ای او بیا دا چڑو سر دوی خروبا سی کنن دا سی روبا سن آجاز دا عجوز جمع دا او عجوز دا سیز لاندنه ایسی تاوی دار سیزو نو پا دی که اشارہ دا چې دا غین سرونه جدا شو کو سیله سره والو ته صرف په خونه پاتې شو ټول تیز سیله و چې سرونه دې کټل دا کا پتور جوړ سرونه سر کا کې کنه دا چې سرونه لړکلو دې کې وې کان نو آزاد نخل نخل دا لفظ اسمه جمع دا او دا نه چې کنه دا مفرد دې مذکر او مؤنث دواړو ته استعماليږي ته دیو جنې دې صفات کله مذکر ذکر او کله مؤنث ذکر دي په دې مقام کې وګوره منکایر مذکر ذکر کو منکایر یو معنا چ هغه د وی خیست لشیوی قهر نه او بار څه کړل دی والی نه او بیا کارته وی وی وکان تقلعهم من الارض فترمي بهم على رؤوسهم فتنطق اناقهم وتبين رؤوسهم عن اجسادهم دې دلې ودی د جسم کې نو چت کړه کته به رو بغول دا سټ به جسم کې لراغه نو سر به یو خو ورغړې له جسم به بل خوا پاتې شو او چاہے تنزیو الناس من البیوت جدی کورون دا بے خلق رو با تو سڑے بے دن نا پکور کیوں چور لو نا بک بے رو با تا زور دے دا غصیرے او چاہے فضل قدیر کے علامہ شوقانی او بلا توجی ذکر کرے وا چی تم رتیز سیلے وا چی رو با سل بے دید قبرونونا خبر بے چوکر نستر کتنے بے مڑی اچھت کنو پر بے رو با ہو اتنا بے والا نسلا اگاڑو کی بے والا تنی مونی پلو کان نا آجاز و نسل منتائے امن قائر من المنقطع من اصله جدوی خشیر او باتی کنه دیتو ای انقعار او باطل فکیف کان عذابی و نظر نسرنگی و عذاب زمان یرور کول ولقد یسرنا القرآن لذکری او یقینا نسان کرده من دا قرآن کریم دا پارا نصیحت غستو دا واقع دا آدیانونا دلت آدیانو سر او لگوا مکی قومینو سر او لگوا فهل من مدکر آیاشت سوک نصیحت قبل انکی کذبت ثمود بالنذر درم نمونه وګورا دې دې نه درم نمونه ذکر کوي د قوم ثمود او دی واقع کې 21 22 کې دا ذکر کوي اوله جمله مکرر راولې ده د پاره د اظهار د عظمت د عذاب دي یا اول ذکر کوي سبب د تکذیب او ورستو بیا تفصیل ذکر کوي کذبت ثمود بالنذر نسبت د دروغ کلو ثمودیانو د یرو ورکوونکو ډیرو یرو ورکوونکو ته ګوره ډیرو ته خو نه کړی دی یو کړی دی خو دا قانون دی چې کله دې مقام کې د یو تن د یو نبی تکذیب شو نه دا چې لکه ټول شي شي ځکه دلته دا ذکر کړو نذر جمع د نذیر په معنا د رسولانو ځکه چې تکذیب د یو رسول په شان تر تکذیب د ګڼو لکه سورې شعراء کې دا خبره ډیره تیر شي وا یا نذیر معنا مصدری کدل تا درو جن ګړلې او سمودیان ير ورکول ير ورکول چې هیته کوم ير ورکړې شی او کنه نبی و ته ورکړې واغې تکذیب وکړو فقالو ندیوی فقال دا تفصیل لري د تکذیب کنه د تلری شپږی شاعت کې فقالو ندیوی ابشر مننا واحدا نتبعو آیو بدن چې زمو یو بند چې زمو نه ده دا غا ثابتاری وکړو واحدن په مقابل کې ډیر خلک دي کنه او دی आवाज دی بله یو کسته مونږ ټول غنیو دی مونږ په څه ولیدل راځي چې مونږ په لار شو خو دی په دې نو پوښي د نبی کوم مقام دی نبی په څه ټول خلاص دی نبی چا په نه دی دا رنګه عجیب وی یو خبره خدا کولا چې دې بشر دی ابشرن نو دوی می دا وی یو تن نه ما ټول خلق ته خلاف دی نو دریم دا چې دې گمراه دی معاذ الله ور ظالمان دی دکه وی موږ ګمراهه کی شو بیا نو سرورم دا چې د سره خبره منل لیوان زور دی دا په سرورو طریقو دي تکلیف کړل دی وی ابشرم مننا واحدا آیا د پند یو چې د مون نه ده نتبعو تابعداري وکو ان اذا الذي فلار و صغر یقینا موږ په دغه وخت کې خامقا پکې گمراه او پلی ونتو کیو موږ ډیر لوی لی ونیو صغر د دینه مراد لی ونتو دی یا صغر د دینه مراد سبب د اور دی په جهنم کې مراد دی دی به د کده سره ملګری شنو جهنم ته وزو نو صغر د صغیر جمع مرادی کنه اشاره د عذاب د اخرت ته یروی کړه دین نبی محمد الذی یوتنو گمراه بشو نبی او د اور مستحق شو اول کی ذکر علیه من بیننا جبل اعتراض وګړه او بل مخالفت وګړه بل طریقې سره تکذیب اول کی ذکر آیا را لیکل شوی دا وحی علیه په دبان دی من بیننا زمون دم یمنا مون قرادن مالدار یو وګړه یو دی ول خاص شو په وحی سره مشپغم بل هو کذاب بلکې دې ډېر دروغجن دی نوم عشر دیر لوی کئیو متکبر دے بے پروایا تر خبری کیو دا چا خیال نزا دی پر داوئی تیرا سنے تو پیغمبر باندی ہو رہا بیا گورا ہمیشہ دا پارا مکذبین سم رشیدی کنا ایکی بم دا خبری یاو دا چی بنی آدم دے نو یولی تالاو پرشتی را دی تم بنی آدمی نو دا پخوانو دو سنو خبر یاو دا اگی نبی علیہ السلام زکن منوی چی تب بشری او بشر خو رسول نی رسول خو پرشتی او دی وی نورو مطلب یو دی کنه دی په شریعت نه منکر دی کدی د نبی له سلام په زمانه کې وینم منکر شی مو چې ته بشر ګور د عبد الله او د امینه زوی مور او پلار د شتا نشه مور او پلار د شتا هم دانی نشه کنه نور ولا نشه د نور هم مور او پلار نه جبريل له سلام مور او پلار شتا د دویم دا کی یو دی مړ یو کس ته خبره شو وکړې دا ټول خلک به مخه کړې نو دریم د گمراهه نسبت نسلورم د لیوان تو نسبت نو پینځم یوازې دې په مسله پوه شو مړه ا دمو ویردنه خخه دماغ لرو موږ نه پوي او لکه یز ذکر نشپغم ډیر تر او چندې ته ځان تر خبرې کوي نوم اشر ډیر تکبر کوي وې اشر وی متکبر او فاخر دا دې کسان په معنا کې غلطي کې دلته غره ښه ځکه زه هم چې خامخه عربیت باندې ځان کوول پکار دي اشر نه دی ویلې او که اشر شنه اشر و پکارو د شین زور پکارو دا څه معنا کې بلکې ډېر دروغجن او ډېر شریر دی وای اشر اشر نه دی اشر دی او اشر دې مقام کې ر مشدد نه دا بلکې الف فی کلمه دا او که اسمه تبذیل وي نو بیا به اشر رو پکارو لکه څنګه چې علامه شوکانی د ابو قلابه او د ابو جعفر نه یو روایت نقل کړو قرات شاذہ فتح القدیر کې او دلته خو اشر دی اشر وی متکبر تا فاخر تا ایرسناک تا دا ایرسناک دی اینا مرسل الناقه فتنه لهم دا زجر او تفیف دی یقینا موږ لیدون کی او غا د پاره د ازمایش ته دی پر تکه به هم انتظار او کد دی واستبر او صبر او کان دې 27 کی د معجزې ذکر کی د پاره دی کس بات د صداقت کا دی سیعلمون غدن زرده چه پتا بولگی دیتا سبا منل کذاب و الاشر چه سوک دے دیر تر او جن لوی کونکے اللہوی دی خو کذاب اشر ہوئی و سبا با دیتا پتا بولگی چه دیر تر او جن سوک دے دیر لیو لوی کونکے سوک دے اینا مرسل الناکا دوگر دے مقام کے اللہ جل شانو جواب بی تو دا پلسان الحال دے پلسان القال ندے وی رشیو یقید ندے مانا دی چی کلا دا خبر کولینا اللہ وی مطب ہو تو سبا بیا لگی چی عذاب پی کلا راشی چی دیر تر او جنو لوی کو ان کی سوک دے اینا مرسل الناقا یقیناً ممرا لگون کی اوخان فتنت اللہم دا پارد آزمیت دی پر تقبن انتظار اکد دی وستبر او صبر اکام دا ذکر دا معجزیر دا پارد اثبات دا صداقت کنا او فتنتر امتحان دے چې پاغي سره د مصدق او د مکذب فرق معلوم دیږي او دارنګي تکذیب د دې په سبب د عذابي دارنګي واستبر باب اتعال کې اشاره تاکید د صبر ته او کله چې ارتقاب او انتظار کول ډیر وخت واړي او په ډیر وخت کې د دشمنانو طرف نه مصیبتونه هم ډیری د دې وجنه وروستوي به فرق تقید هم نو انتظار وکړه د دې ډیر انتظار کوه واستبر او کله صبر کوه او ونبئهم دا طریقه د فتنه او د امتحان ده. خبر ورکړه دي دا او طریقه دې تقسیم سورې شعراء 155 کې ذکر شوی و. ونبئهم خبر ورکړه دي ته به خلق ده ان الماء چې بشک او بو قسمتم بینهم دا تقسیم دې دې مینس کې ما پیغمبر تعالی او سموجانو تعالی صالح علیه السلام را لګیو وی دې ته وای چې وګ تقسیم دې دې په مینس کې او جدالا چې وګ لګی دې دې د سارو دوه په یوروز نه کیری او خو چې کوم د کټه تراوت ودی مطالعه وکړي و د موجودی یادا چې دې سارو به داریو کې نه یریدل مزه کې تقسیم دې قسمتم بینهم کلو شرب محتضر هر یو وار دو بوتا با حاضری کی دیشی نپنا دو صاحبهم دی آوازو کو اغفل بدماشتا پل مشرتا صاحب تدیسو کو قضار ابن طالب تاستا بار بار کسا تیر شوی دا چی اگر جنیا والا لالچ ورکو دیرا کہتا و سارویم دیرو مالدار آوا پی نکاب رترو مکم داتون ساروی بستا شک کردیو فی ند اخلاس کو نپتا آتا اغتور رواغستا با اخر نو که هلاک کړم او که هلاک کړم زخمی کړو هلاک کړم او واقعا بار بار قران کریم کې تیر شوی ده دې کې ذکر د سبب د عذاب دا غیو شو چې دا ټول په دې کې شریکو دی او بل کړي مدد کړي او دا چې ډیر بدبخت بکه مو سورې شمس بار آیات کې راځي او دار د صالح سوې دا ډیر ناکارو اغه زلو ورتیا او کتا عطا زلو ورتیا او کلا په نیوړو د وخه یا د وری ولا توري له د پاره د ټکرې کولو دا وخه نو الله او عذاب نه پیرو لګه کنه پکې فکان عذابی نصرنګ او عذاب زما او نذر او ير ور کول ان ارسلنا علیهم صیحتا واحده یقینا مارو لګه له پاغي باندې چغه یوا چې د چغه د جبرئیل السلام والا فکانو شوغی که حشیم المحتضر پشانت د زری زری شو شپول د شپول جوړونکی محتضر د حذیرین له حذیرا غزیته وی چې هغه پشپول یا په غنو کې خلق راگیر کی ترکاری پکې کړل لیدا یا دیوال غونته وی محفوظ کی او اکثر د ګړو دزی جاړی شي کې مې جاړی هغه نه ګیر چاته ر داوالی کنه نو محتضر هغه سړی ته وی چې هغه د حذیره جوړی او حشیم د حشم نه دی حشم وی ماتول زری زری کولو دا نو حشم په حشیم په معنا د معشوم دی کوز میفایل په معنا د مقبول لازی معنا غا او چې غنی د شپول د جاړي چې ګړي بيزي په خپل خو زری زری کی ځکه شپول چې زور شي بیا ولې له دا څه کین هغه تاسو نه ځی کنه په بدی کې اشاره دا چې په دغه چې غدا عذاب د دې اډو کې وچ شو بیا د یو بل جدا شو زری زری شو کا چې په څومره hebat نا کا چغوا ولقد يسرنا القران او يقينا نسان کړل مو دا قران کریم لذکر د پاره د نصیحت غستو د عقیده سمودیان نه فحل می متذکر ما یشت سوق نصیحت قبل انکه دا مخ کې سره لگاو کنه او تفصیله کا تفصیل لږه کم مخ کې دیر شه بیا وتا ګوره فتولان هم مخواله د دینا یوم یدعدا قداس رزو یرا ورک دیله دا سر ودی چرو کلی را بلون که الاشین دا سیستا نکر چی سخته دیر ناکاره دی خوشان ابسارون دلیل بایسترگی دادی یا خروجون من الاجدادی روزی با دا قبرونونا کان نهم جرادون منتشر گویا که دا ملکان دی فاروار محتی این الاد دا گلندی بروانی بلون کی تا یا قصد کون کی باید بلون کی یا نیغ بطتون کی بلون کی تا یا قلاوون کی وی غبون آواز دبلون کی دا یقول الکافرون وی بکافر حازا یومن حصر داروز دڑیر سختا قذبت قبل هم قوم نوحن نسبت دروغ اکڑو مخید دی قوم نوح علیہ السلام فقذبو عبدنا دروغ جنی اکڑو بند زمون وقالو اویوی مجنون لیونے دے وزد جر او اصور لیشو منکڑشد بیاننا اللہ وی یا دوی ممانا قالو دیوی مجنون لیوانے دے وستو جر او پیریانو پہ حملہ کڑے دا فدا رب بہو ناغ سوالو کو در رب اخبلنا انی مغلوبون چیقینن دا کمزوریم فانتصر نتزما بگل واخل ددینا ففتحنا ابواب السمائی نپرانستی من دروازی دا اسمان بما امون حمر او بودیرو رابیدن کو ففجرن الارض عیونا او روان کړم روان کړم موږ د مکینه چینه ډیره فل تقلما یو دې شوال او وګ د اسمان او د مکه علا امرن قد قدر دا کار د پارا چې اندازه شی او په تقدیر کې یا باغ کار چې مقرر شی او د الله د طرفنا چې هلاکت دیو وحملناه او پورته کومغا نوح علیہ السلام سور کومغا نوح علیہ السلام پداسی کشته اعلی ذات الواهم پاغ تختو والا کشته و دو سور او پمیخون والا تجریب آیوننا چلے دا پستر کو زمون په حفاظت زمون جزاء اللی من کان کو پھر دا بدل اغسطلو دا غچا چه دا غنا شکری شیو وا مرد نوح علیہ السلام نفا فلقد ترکنا ها آیا یقینن پری خود منگا دا واقعان نخا عبرت یا پری خود منگا دا کشته نخا دا عبرت فحل من مدکر ما اشته سوک نصیت قبل انگی فکیه فکان عذابی و نظر نسرنگی و عذاب زمان و یر ورکول فلقد یسرنا القرآن للذکر او یقینا نسان کرده من دا قرآن کریم دا پارا دا نصیت غستو دا واقع دا نوح علیہ السلامنا دا قوم دا نوح علیہ السلامنا فحل من مدکر ما اشته سوک نصیت قبل انگی کس زبت آدم نسبت دا روح کرو آدیانو پل نبی دا فکیه فکان عذابی نسرنگی و عذاب زمان و نظر او یر ورکول زمان ان ارسلنا عليهم ريحا يقينا نولګل من پاغي سيلا سور سورم سخته تیزا في يوم نحس مستمر باغر وس پیره هميشه کې تنزع الناس راکل بدي سيلا خلق كانهم اعجاز نخل منقير گویا کې دا تنيري د کجرو د ويخه استل شوی فكيف كان عذابي ونظر وسرنګ یو ځاب زما ير ور کول ولقد يسرنا القران للذكر او يقينا نسان کړه د مونږ د قران کریم نه پاره د نصیحت غستو د واقعي د قوم عادنا يا يقينا نسان کړه د مونږ د قران د پاره د یادولو قال من متذكر ما عاشت سو یاد اونګه سو نصیحت قبل اونګه کذب ثمود بالنذر نسبت درو کړه ثموديان ير ور کوونکو ته انبیاء او ته یو نبی د تقدیر د ټول انبیاء او تقدیر فقالوا نبيوي ابشرا منا واحدا آیا د بند یو چې زمون نه دی نتبعوه تا دې داریو کو داغه ان اذل لذي ضلال یقینا من په دغه وخت خامخا په گمراهه کې وي او سحور او پلیون تو کې یا او سحور او ورونو کې بار گمراهه کې اول کی ذکر عليه من بيننا آیا لګل شوی د په باندې واحد زمون د میاننا بل هو کذاب بلکې دا ډېر دروغ جن نه اشر او لوی کو انکه دے تیالمونا درد شدید و پتو لگی غدن تبا منل کذاب و لشر کے سوگ دے دیر کرو جن لوی کو انکه انا مرسلن ناما یقینا منگاری گل کیو اوخا فتنت اللہم دپارد حضمیت دی برتقب ہم نو انتظارو کد دی وستبرو دیر خبر کوا و نبی ہم و خبر ورگ دیدہ ان الماء قسمت بينهم چې بشک دا وب تقسیم دي د دې پمین کې کل شرب محتضر هر وار د وب د حاضری کې دی شي منا د صاحبهم د دې आवाज کو اغفل بدمعاش تا خپل مشر تا متا تا نغتر راغ تفع کر نو کې هلاګ کا پکې پکان عذابي و نظر سرنګ او عذاب زما ير ور کول ان ارسلنا له یقینا من غو لګ بدی باندې سوی حتم واحدتن چه غیوام فکانو تحشیم المحتضر نشودی پشانت در زری زری شوی شپول در شپول لوڑا انکی ولقد یسرنا القرآن علی ذکر او یقینا نسان کرده من دا قرآن کریم در پارا در نسیت غستو دوا قید در مودیانونا فحل من مدکر ما عشت سوک نسیت قبل انکی